राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 24 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कोलिया राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराद्रुणबिंबफलाद्रुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण वास्तव में है सबसे पहली श्रेय बात है भगवान को याद रखना अपने भूल क्या होती है कि हम है साक्षात परमात्मा के इस बाल को भूल गए हम मानते हैं अपने उस संसार के ये भूल है हम संसार के नहीं हैं हम भगवान के हैं भगवान के जाने पर न निवर्तनते वहां से लौट कर नहीं आते यम प्राप्य न निवर्तनते और संसार में कोई एक जगह टिकता ही नहीं आप भाई बहन सब ध्यान दें कोई एक जगह आदमी टिकता है क्या बालक नया जवान होता है बूढ़ा होता है मर जाता है फिर दूसरे चला जाता है फिर बालक होता है फिर जवान होता है बूढ़ा होता है फिर मर जाता है फिर ये भटकता रहता है भटकता हम संसार में नहीं है संसार में भटकते हैं हम है परमात्मा के कितना ही आदमी भटकता हो वो तो अंत में जाकर कहाँ रहेगा अपने घर में अपने घर में कायम रहेगा वहां से भटकेगा नहीं और दूसरी जगह भटकता ही रहेगा एक घर में टिक सकता ही नहीं क्यों और जगह कहीं है ही नहीं है तो मेरी एक विशेषता से प्रार्थना है कि हम सब के सब परमात्मा के हैं ये बात एक याद कर दो बहुत दमी है बहुत श्रेष्ठ बात है असली मार्मिक बात है ठीक याद करने की बात है हम भगवान के हैं मामूली बात है सीधी खास बात है खास हम भगवान के हैं कहीं रहें कहीं जाएं कैसे ही हुए ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशि ये जीव मात्र ईश्वर का अंश है ममई वंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन गीता ही कह रही है कि मम भगवान का अंश है रामायण भी यही कह रही है कि ईश्वर जीव विनाशी उपनिषद भी कहते हैं अमृत से पुत्र मेरी हाथ जोड़ कर आप लोगों से प्रार्थना है दूसरी बात याद रखे ना रखे पर इस एक बात को खूब मान लें हम परमात्मा गए हैं ये कृपा करे आप आए उतना आयोजन किया है सब प्रबंध किया है एक बात को स्वीकार कर रहे कि हम भगवान के हैं केवल केवल ये स्वीकार कर लेगा भगवान के हैं बहुत श्रेष्ठ बात है बड़ी सार बात है शास्त्रों की। आदो सर्व शास्त्राणी विचार ये पुनः पुनः आदो सर्व शास्त्राणी, जैसे विधोना करते हैं तो दही में मक्खन आ जाता मक्खन, ऐसे सब शास्त्रों का आदरण करके बार बार विचार करके एक इनमें सुनिष्पन्नम एक इनमें सुनिष्पन्नम दियो नारा ने सका भगवान का काम है। भगवान का ध्यान करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान को याद करे, भगवान कहे खास सार बात है ये। कृपा करे ऐसी करो आज का सत्संग आपका सॉल्व हो जाएगा एक ही बात में, हम भगवान के हैं इसको बोले नहीं, हम भगवान के हैं। आप कहीं जाओ कहीं रहे कैसे ही हो हम भगवान के हैं, एकदम पक्की बात सच्ची बात। ईश्वर अंश जीव विनाशी है, हम ईश्वर के हैं परमात्मा के हैं, इस बात को याद रखें भीतर से स्वीकार करें स्वीकार। जैसे अपने को आप मनुष्य मानते हैं हम मनुष्य हैं, जैसे मनुष्य मानते हो तो मनुष्य के जन्म होने से मनुष्य हुए, मनुष्य जन्म नहीं होता पशु हुए तो पशु होते वृक्ष होते वृक्ष होते, जो है तरह तरह के होते हैं पर परमात्मा का अंश हम है, उसके तो हम लाडले बेटा है एकदम बहनों माता है भाई जितना संबंध माने हम भगवान के हैं। इस एक बात को स्वीकार कर ले हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी कृपा कराया थी हम भगवान के हैं। अगर भगवान के हैं तो भगवान को याद करेंगे, भगवान के याद करना ये हमारा खास काम है और भगवान के हम हैं, ये खास बात है असली बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है भगवान के हैं हम। जैसे ऐसे ऐसे नहीं भी शुद्ध हो गए निर्मल हो गए तो परवाह नहीं, हम कैसे ही है कैसे ही है जैसे भगवान के हैं, एक बात वो स्वीकार कर दे छोटे बड़े बहन भाई सब ये भी स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं और भगवान का ही भजन करेंगे भगवान को याद करें। दूसरी बात भगवान को याद रखना है, भगवान के हैं और भगवान को याद रखना है ये काम है हमारा, भगवान के हैं भगवान को याद रखना है और भगवान की आज्ञा पालन करना है। भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं पक्की बात और भगवान के दरबार में रहते हैं, यह सब दरबार भगवान का है सब देश भगवान का है, भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, सब दरबार भगवान का है सो काम धंधा भी सब भगवान का है, जो भगवान का काम नहीं ऊंधा होता उल्टा जन्म मरण देने वाला नर्क देने वाला वो काम भगवान का नहीं होता, वो नर्क देने वाला होता है। इस वास्ते भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। ये पांच बात है खास, मुख्य बात हम भगवान के हैं, खास बात है हम भगवान के हैं, ये पांच है ये पंचामृत है पांचों अमृत है अमृत अमृत। जैसे अमृत पीने से अमर हो जाता है ऐसे अमर हो जाओगे, याद कर लो हम भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये भगवान के सब सब भगवान के हैं उनकी सेवा करते हैं, इसको पंचामृत कहते हैं, पंचामृत खास इसको स्वीकार कर लेना, मान ले केवल स्वीकार कर लें और कहीं जाना आना नहीं है, कोई नया काम नहीं है, नई पढ़ाई नहीं है, इतना ही मान ले। फिर सुनो, फिर सुनो, याद करो, याद हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान के ही हम प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये खास बात है, ये बात याद रखना है, बात है। सब भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के। भगवान का संबंध बना रहेगा तो आपकी सद्बुद्धि होगी, आपकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, आप महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, बहनों भाई कृष्ण में रहते हुए सब रहते हुए पवित्र हो जाएंगे। भगवान के साथ ये संबंध होते ही सब पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं, सब अशुद्धि मिट जाती है। हम भगवान के हैं, मुख्य बात हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, और भगवान के दरबार में ही रहते हैं। आप स्वर्ग में जाओ, नरकों में जाओ, तुरस लाल चूड़ी में जाओ, जल सर बनो, थल सर बनो, नव सर बनो, कुछ बनो, कैसे बनो, भगवान दरबार में, भगवान के दरबार में रहते हैं। भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं। सब धंधा भगवान का, सब देश भगवान का, सभी भूमि गोपाल के विषय अटक कहा, जिसके मन में अटक रहे अटक है, सो ही अटक रहा। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक का, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा वही भटक रहा है। हम भगवान गए, ये बात याद कर लो, याद। केवल व्याख्यान सुनना नहीं है, केवल व्याख्यान सुनना नहीं, याद कर लेना, पक्का याद कर लेना। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कौन बात है, सदा याद रखो और दूसरों की सेवा करना काम है मनुष्य के। दो काम खास, एक तो भगवान को याद रखना और एक दीन दुखियों की, पूज्य जनों की, आदरणीय महात्माओं की, अपने माइतों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करना। देखो ध्यान दो आप, घर में जो बड़े बूढ़े हैं, बहनों माता के लिए सासू है, दादी सासू है, घर में जो बूढ़ी माता है उन माताओं की सेवा करो, भगवान खुश होते हैं। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और से हमारा भला होता है, कल्याण होता है। तो ये काम सेवा करने का, किसी प्राणी की भी सेवा करो, पहली बात किसी जीव को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना, ऐसा पक्का विचार हो जाए सेवा शुरू की, आपकी सेवा शुरू की। किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को नाश न करेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, आपकी सेवा शुरू होगी। किसी को दुख न पहुंचाओ, सेवा शुरू होगी, सेवा सेवा शुरू होगी। संसार मात्र को भला समझेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, दुनिया मात्र की सेवा होगी। बड़ा भारी पुण्य हो गया, बड़ा भारी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तन से मन से वचन से किसी तरह से ही किसी को कष्ट न पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, सबको अपने शक्ति के अनुसार भोजन दो, जल पा दो, वस्त्र दे दो, राति को आराम दे दो, आश्रय दे दो, यथा योग्य जान कर समझ कर गए, सावधानी के साथ, धोखा भी नहीं खावे, सब सुख पहुंचावे, आरंभ हो जाना। मनुष्य का काम है, मनुष्य के लिए 5 यज्ञ बताए, ईश्वर की सेवा करना है, ऐसे देवताओं की सेवा करना है, पशु पक्षियों की सेवा करना है, मनुष्यों की सेवा करना है, पितरों की सेवा करना है, 5 यज्ञ है, 5 यज्ञ। तो पितरों को पानी देना है, पिंड देना है, ये भी भक्त को देना है, कम से कम 2 दिन, कम से कम 1 पिताजी की दिन आवे, दिन में तिथि आवे, उस तिथि को 1 श्राद्ध में, 1 श्राद्ध पक्ष में 1 दिन तिथि, 2 दिन। दूसरी तो वो बात बता भूल गए हैं, रोजी तो श्राद्ध करता। अब आप आश्चर्य आगा क्या बात कहता है, श्राद्ध करे रोजी ना, मैं हमेश आप रोटी खाते हो, जल पीते हो, तो पिंड पितरों को पिंड देना और पानी देना रोज जाना, नित्य हमेश, कम से कम 2 दिन। और रोजी ना तो बहुत ही बढ़िया, पितरों को याद कर लो, केवल याद कर लो, जप कर लो, थोड़े पाठ पूजा कर लो, यज्ञ कर दो, आहुति दे दो, पितरों का यज्ञ हो गया, ऋषि मुनियों का यज्ञ हो गया, ऋषि मुनि भी राजी हो जाएंगे। जितने शास्त्र पढ़े रोजाना पाठ कर दो, गीता का पाठ कर दो, रामायण का पाठ कर दो, सहस्त्र नाम का पाठ कर दो, भागवत का पाठ कर दो, हनुमान चालीसा ही पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ कर दिया, पाठ कर देना रोजाना नित्य प्रति, नित्य कर्म कर देना और भगवान को याद करना। भगवान की बात तो सबसे मुख्य, सबसे पहली, सबसे आखिरी, सबसे मुख्य बात है भगवान को याद करना। हम भगवान के हैं, भगवान को याद करना, यह स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना त्रिमिश्रे, जिसके याद करने मात्र से कल्याण हो जाए, भगवान को केवल याद करने से कल्याण हो जाए, यह स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना त्रिमिश्रे, जन्म मन से मुक्त हो जाएगा, इस वास्ते भगवान को याद करना, यह बात खास बात है, खास याद कर रही है। भगवान की बात मुख्य है, सबसे मुख्य, सबसे मुख्य रोज जाना, इससे अपना समय सवाल लगाना है, और दीन दुखियों की सेवा करना, अपाई चोरी संग करना, अंगहीनों की संग करना, दरिद्रों की सेवा करना, अभावग्रस्तों की सेवा करना, ये असली काम है, ये मनुष्य का काम है, ये सेवा करने का काम मनुष्यों का है। देवताओं को भी ऐसा मौका मिलता नहीं है, पशु पक्षियों को ऐसा मौका मिलता नहीं है, नरक के जीवों को भी ऐसा मौका मिलता नहीं है, सौरभ सिद्धार्थ जीवों को मौका नहीं मिलता है, मनुष्य के लिए मिलता है ऐसा मौका, तो गरीबों की, जिनों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, दरिद्रों की, अभावग्रस्तों की सेवा करना, कोई भी दुखी हो अपने पास में वो खड़ा, एक रोटी है तो आधी रोटी और मिले थोड़ी, बालकों की सेवा करनी, बालकों ने भजन में लगाना, भगवान में लगाना, भगवान की बात बतानी, बालकों की सेवा करो, बालक शुद्ध हो जाएंगे, जितने बालक शुद्ध हो गए आपका देश पवित्र हो जाएगा, हमारी जगह बालक ही आवेंगे, हमारी जगह बालक आवेंगे, बालक वे शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, देश सबका सब पवित्र हो जाएगा, उनकी सेवा करने से सब पवित्र हो जाएगा। इस वास्ते दीन दुखियों की सेवा करनी, बालकों की सेवा करनी, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी, बूढ़े माइत घरों में उनकी सेवा करनी। एक लड़की ब्याह कर गई कहीं घर पर, घर पर गई तो उसके एक पति है और एक उसके ससुर थे, एक सासू, एक बूढ़ी माँ थी अपने ससुर की माँ, दादी, दादी सासू, दादी सासू बूढ़ी थी, तुम्हारी सेवा करते थे वो सासू थे, अपने सासू की सेवा नहीं करती थी तो छोरी बोलेगा बोटा बुरा, वो अच्छे घराने की बेटी थी, उसने अपने घर में देखा बड़े बूढ़ों का बड़ा आदर बड़ा सत्कार करे, वहां बूढ़ी दादी का तिरस्कार करते अपमान करते, तो बोली नहीं बोली। वो कहूंगी तो कहेगी छोरी कल के आई है गुरु बनी गुरु सिखा देती है, उसने कहा सब भोजन करा सब दर्शन सराम व्रत माज और टिकम होते जाते सासू के पास, सासू के पास बैठे वो उठे सासू बुरा लगता कि बूढ़े के पास क्यों बैठे, बोलो कोई काम है तो बताओ कि काम तो नहीं है तो फिर कहाँ बैठू, मेरे पिताजी ने कहा है अब याद रखना है याद, मेरे पिताजी ने कहा बेटा जवान छोरों के पास नहीं बैठना, जवान छोरियों के पास भी नहीं बैठना, घर में बड़े बूढ़ों के पास बैठना, ऐसे मेरे को कहा है। अब चुप हो गए, बोले क्या बड़े बूढ़े वो उन माइताओं के पास बैठना, अपने घर में यही बूढ़े हैं इनके पास बैठते हो, इनका संग करना मेरे पिताजी ने कहा है, जवान छोरों के पास बैठो, छोरियों के पास मत बैठो, बूढ़ों के पास बैठो। क्या करे वहां कि वहां ये सीखना चाहिए कि अपने घर की क्या मर्याद है क्या धर्म है, ऐसी बातें सीखनी चाहिए बूढ़ों से, बूढ़ों मिलेगी और कहाँ मिलेगी बताओ, कोई पास का तो है नहीं, कोई पास थोड़ा है, कोई बूढ़ों ने सीखना है तो कोई आप क्या पूछते है, मैं ये पूछते हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसे करे, क्योंकि मेरे को करना है, पिताजी ने कहा अपने जीत रखनी ठीक तरह से, इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करने या बात पूछते हो। तो क्या क्या बूढ़े ने कहा कि वो लात नहीं मारे और गाड़ी नहीं दे तो मैं तो सेवा ही मान लू, ये कोई सेवा मैं नहीं, आपने पूछ रही कही मैं मैंने पूछ नहीं कही, मैं तो आप पूछ रहे हूँ कहो मेरे पिताजी ऐसा कहा है कि ऐसे काम करो। सासू डरने लगी कभी जो सासू के साथ बर्ताव मैं करूंगी वही बर्ताव ये सीखेगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है, माँ बाप ने कहे शिक्षा है, माँ बाप तो अच्छी टाबर ने अच्छी बात बताओ है जो वही सेवा करूँ। तो वो क्या करते ठीक नहीं भोजन देते है जो ठीक है कि ठीक रखे, एक चीज हो रही है आज तो घड़ा मटर घड़ाई है बने तो आपने कल दू तो कहाँ में देव मैं तो उन ठीकरी में देवेगी कि हमारे पिताजी कहो है घर रीत नहीं होनी, घर रीत तो चढ़ने बनी है रात जाजो बन रीत मत जाजो, समझे रात भले चला जाए पर रीत खोलनी है भाई घर रीत हिसाब से मारे रीत है हम माई तरह ठगी में दिया गए बढ़िया को रीत तोड़ी है तो क्या मजे बोल पांच तो मैं दूंगा थाली तो मैं मज दूंगे पर रीत तो अब थे खोज नहीं कराओ रीत तो वही करे तो थाली में भोजन दिया कर गए ठीक है थोड़ा फेंक आ गया और मैं क्या करूँगा आपने पास दे रखी है फेंक दी इस तरह से शिक्षा के लिए तो मैंने कह देता अगर ठीक नहीं मानते हो तो मानते नहीं ऐसे कारण ठीक दे दियो। अब एक बेटी देखे उसे मार चौथा झोली में बेचारी पड़ी बूढ़ी बांधी मूंज लटके मूंज क्या देखती हो कि बूढ़े माइतों को खाट कैसा दिया जाए ये भोली तो समझे नहीं दिया तो ले जाता है ये तो पुराना हो जाता है कोई दिए जाता ऐसे तो पुराना कोई नहीं था कि देवे कौन गए आप दे दो हुक्म हुक्म आप दे दो उसको मैं कर दू सब सेवा तो मैं कर दू भाई पर हुक्म तो आप होगा आप आ गया तो करूंगा भाई मैं कैसे करूँ क्या करूंगा तो समझूंगा नहीं इस वास्ते आप कैसा ढोलिया बिछा दे नमार का ढोलिया ला कर बिछा दे दादी जी से और छोड़ा पदरा विविधा में ला कर बिछा दिया कपड़ा धोया सामने कपड़ा कहीं देख रही है देखू माई तेरा कपड़ा कैसे दिया जाए कि फिर वही बात अरे माता दिया जाता है कोई दिया थोड़ा जाए कपड़ा है ये तो फट जाओ फट जाओ तो सब ऐसे कहीं कौन दे मैं दू आप कह दो तू कपड़ा दे मैं दे दू भाई मैं तो कुछ दे मैं टावर हूँ समझूंगा भी बस आप कहो दे काम सब करे और शिक्षा नहीं दे भी तो यूं करो यूं करो यूं करो वर्षा सो टोलिया अच्छा हो गया फिर वर्षा अच्छा छाया कपड़ा नया बना दिया या भोजन दिया उसे तो भोजन सबके बाद में देवे तो थाली में देख है दाल में नीचे दाल में रह जा कहाँ करा ऊपर दाल में जीम ले भोजन ला दाल रहे जीम खुर्सन खिचड़ी जी तो क्या देखे निकल गुरु बोले माई तन भोजन कैसे दिया जाए मेरे पिताजी आप बात कही है जो गुरु तो कोई शिक्षा थोड़ी है तो कौन देंगे आप हुक्म दे दो दे तो मैं काम में कर दूंगी मैं ना का हुक्म मिलो हुक्म मिलो कैसे करूँ मैं टावर हो गए समझू को नहीं तो रोज ना बोल देगा गर्म गर्म खिचड़ी पर घर रोटी गर्म गर्म माजी को दे दिया करे थाली मल दिया करे बनाओ माजी की सेवा माजी ने देखा कि माटी बहुत सुख आई बहुत ठीक आई हमारे तो जो सेवा करती है देखो माई तो सेवा करने से बुद्धि शुद्ध होती है माई तो सेवा करने से भगवान राजी होते हैं भगवान भी माहित है सबके माहित भगवान माही तो सेवा कर रहे भगवान भी चाहे मेरी भी सेवा करेंगे तो भगवान भी राजी होते हैं संत महात्मा सुनते हैं तो वे राजी होते हैं कि अभी माही तो सेवा करे अच्छी बात है ऐसे संत महात्मा ही राजी होते हैं तो इस वास्ते माही तो सेवा जरूर करना तो सब ससुर स्वभाव बदल गया धीरे धीरे उसने समझा कि मैं पता करूंगा वो ये छोरी सीख जाए बस बस मेरी जैसी कर गई है सेवा होने लग गई कपड़ा सस्ता कर दे गया भोजन भी जल्दी हो जाए इस तरह से सब सेवा दादी जी की सेवा करने लगी छोड़ी दादी जी खुश हो गया ये भी बड़ी अच्छी है अच्छे बाबरी बेटी है तेको कैसे गाँव किया घर सुधरे मार दो घर सुधर गया दादी जी माँ की सेवा हो गई इस तरह से मैं सेवा करती अपने माइतों को कोई बात करनी हो तो यूं करो यूं करो यूं करो ऐसे करना का अधिकार नहीं है तो बालक हो कोई माइत है ऐसे काम करो इस तरह से जो माइत कह दे तुम यूं करो कुछ काम करो अच्छी तरह से ऐसे हर घर में सब काम करने लगे और हाथ से करती काम धंधा रसोई सब बनाते सब भोजन कराते हैं अच्छी तरह से सबकी सेवा करते वह कहो हमारे पिताजी आप बात गई बेटा काम धंधा करना शरीर में जब तक शक्ति रहे तब तक काम करने से शरीर ठीक रहता है काम नहीं करने से शरीर बीमार हो जाए और चक्की चलावे नहीं ना करे तो शरीर ठीक रहे इस वास्ते अपने घर काम करना ऐसे महाराज अपने माइतों की सेवा कर दी तो थे लोग भी इस तरह घरों में बड़े बूढ़ों माइतों की सेवा करो यार सीख लो अपने सासुर सासुर से सीखो वे कह जो करो हुक्म नहीं चलाना हुक्म नहीं चला इस सेवा किया करो तो सब घर वाले राजी हो जाए बूढ़े बाजी राजी हो गया कि माजी की सेवा बढ़ेगी दिन में जाकर माजी के पास बैठ जाए तो सेवा करें इस तरह से सेवा सीखो सेवा करो सब गोसु पहुंचाओ और भगवान को याद रखो भगवान को याद रखना ये याद रहना सारा ये खास बात है भगवान को याद रखना खास बात ये तो प्रेम है ये तो खास चीज है जैसे ईंट की हड्डी होती है इस पर ही शरीर रहता है, इसी तरह से भगवान को याद रखना रीढ़ की हड्डी है, ये सबका आधार है, सबका आधार भगवान है। सबसे लोचना शास्त्र भगवान में भजन करना, तो सब भगवान को याद करो और इस तरह से काम करो, घर में बड़े उत्साह से काम करो, ऐसे पूरे माई तक सेवा करने उत्साह से काम करना। अब उत्साह से काम करने से ससुर ससुर सब साथ राजी हो जाए कि बड़ी अच्छी है, लड़की बड़ी अच्छी है, सब प्रशंसा करे, इस तरह से रोजगार सेवा करनी। अब बाहर हमारे कोई काम करो तो काम काम को धंधा को जल्दी करना, जट सासु कोई करे आप भी करो, काम में करो खोश खोश काम करे उत्साह से बड़ी उम्मीदवारी से, तो सासू के हृदय में भाव पैदा हो गया कि लड़की बड़ी अच्छी है, जैसे बड़े अच्छे माँ बाप की बेटी है, अच्छा काम किया। इस तरह से माताओं बहनों आप लोग घरों में ऐसे सुधार करो, घर का सुधार हो जाए। मैं जैसे सत्संग हुआ है जैसे लोगों के तुम्हारे घर घरों में सुधार हुआ, घरों में लड़ाई मिटगी तो मिट रही है भाई, एक शांत लोग फिरता रहता है अपना। पहले अच्छे संत थे, हमारे जैसे नहीं थे, हमारे रेल में चढ़े गाड़ियों में चढ़े हवाई जहाज में फिरे, साधु तो नहीं है, संत था पहला, जो पैदल ही घूमता जहाँ पांच सात गुस्सा रहेगा दो चार दिन पास रहे फिर वहां से दूसरे गांव चले गए, वहां कटारे कुछ और चले गए, उनका काम ही यही, अपना कोई घर नहीं अपना कोई स्थान नहीं, तो एक घर में पहुंचे सुबह पहुंचे जल्दी उठ के सुबह पहुंच गए गाँव में, गाँव में महाराज बाबा जी आए, बाबा जी आए बेटे की बाबा जी पिता की जी बाबा जी बाबा जी की बाबा जी सबके बाबा जी आए बाबा जी आए बाबा जी, सब लोग बड़ी खुशी हुई, गाँव भर में खुशी हुई आनंद हो गया, बाबा जी आए बाबा जी आए। एक माई आई कि महाराज आप अमुक गाँव जाते हो ना, हाँ भाई जाता हूँ ना, वो आपका भगत ने भगत आपका भगत हाँ है ना, मेरी बेटी है या हाँ मारी हाँ मारी बहू है जो लड़े बहुत मेरे से लड़े तेरे से हाँ अब भाई भाई यार पूरे संगत है छोटा पढ़ देगा छोटा पढ़ देख दिया तो ही बाबा जी ने बेटा बेटा है तो लड़ाई क्यों करे बस रोने लगी एकदम रो मैंने भाई रो मैंने रो रो मत नहीं क्या दुख है कि महाराज महाराज मारो काम ना ही हुआ तो खुदो को रो कहीं खराब हुई हो खराब गई हो खराब गई हो माँ तो काट हो तो एक टेडो काटे ऐसा ऐसा ससु करे सासू तो कहे बहू धरे अरे बहू के सासू धरे अरे कम से कम लड़ाई दो आदमी चाहिए एक आदमी शू करे कम से कम घना तो हजारों जा रहे मगर कम से कम दो चाहिए लड़ाई तो सासू तो कहे बहू धरे बहू के सासू धरे लड़े दोनों तो कहो देख भाई तू लड़ाई मत कर तने एक चंद्र बना दू तार सासू राजी हो जाए ससुर राजी हो जाए घर में सब राजी हो जाए ऐसे ही चंद्र बना दो हमारा ठीक है। देवर खड़ा था देवरों का अरे दवात को गया कब लाल झुक गया अब एक दिन में हमें लिख करके ये तभी दे दिया और तभी तो वहां लग रह गए छुए और दो बात मेरी मान ले दो बात क्या कि सामने नहीं बोल दो और क्या झुकाव कर देना दो बात सामने नहीं बोलना और क्या झुकाव कर देना झुकाव करना ये दो बात याद रख और जरूर नहीं बारह महीना ठीक तरह सुनो सही है एक दिन में अगर बोल गई तो पहली बार काम कर ली बात थोड़ा दाना खा ले तो ग्यारह बात उसे तरह ने पंद्रह दिन बीस दिन बीस किया एक दिन बोल गई तो कुछ गए अब कहते हैं 12 महीना ऐसा होना चाहिए, 12 महीना तुम काम कर दे ता घड़ी तो नहीं मिट जाएगी, ठीक है महाराज कर दे सो अलग महाराज में सासू रो गए 1 दिन में सो गई, भाई तो बहू 1 दिन में सो गई। अब सामने तो बोले नहीं ऐसे जो काम करते लड़ाई क्यों कर बताओ, लड़ाई करने का शौक थोड़ी है, सामने बोले नहीं काम करते याद रख जो अब कागज तो मैं ना कहाँ से मांग लिया भी चाहिए, मैंने बात में ना मांग लिया चाहिए ना मिला चाहिए, दो बात याद रख जो कह जो कर देना और सामने बोल दो कोई काम ठीक नहीं करे तो वो हाथ जोड़ खड़ो चलो, क्यों कि आप ही होकर बड़े ने काम बिगड़ जाएगा ये तो नहीं कर देगा तो कर दे बिगड़ जाएगा काम बिगड़ गया तो बात ठीक गई, मैं वो ईश्वर थोड़ी हूँ मैंने पता नहीं मैं बात अच्छी कही आपका घर में आदर हो जाएगा, सब लोग बड़े प्रेम से आपसे बात पूछेंगे, आपका काम हो जाएगा आपका आदर हो जाएगा, इस तरह से काम करना ऐसे कर बाबा जी चले गए। क्या होते महाराज आए महाराज ऐसे बढ़िया संत 1 दिन में भाई तो बहुत सुधर गई, 1 दिन में महाराज कैसे सुधर गई, 5-7 महीने के बाद फिर आए और वहा सासू तो राजी हुई है माई तो सदाई टावर ने अच्छा देना चाहे अपने बहुत ने बुरु को बुरु को देना चाहे कि महाराज बहुत अच्छे महाराज बहुत सुन गए पूछा बेटा ठीक है ना कि बाबा जी ये दिन तो बोल गई सामने तो बेटा वो दिन पड़ गया वह दिन सो 12 महीने वह सो तो 1.5-2 वर्ष में जाते जाते 12 महीना हुआ वही ना ठीक है घर हो गया हो गया। तो संतों ने कहा भाई देखो तुमने काम ठीक किया तो तुम्हारे घर भोजन करेंगे, बड़े खुश हो गए कि वाह ये तो भिक्षा में अगर भोजन करते तो हमारे घर घरे हैं बहुत अच्छी बड़ा राज्य हो गया इकट्ठे हो गए लोग इकट्ठा हो गया बहुत सा कि भाई एकांत बात करेंगे भोजन करने के बाद दूसरे घर में दूसरे चलो चलो बंद कर सब खाली कर दिया अब घर बने अब खोलो तभी खोलो चंद्र बताओ तो मैं सीखा दू फिर सीख जाओ खोलो नहीं निकले उसमें देखा सासू बहुत नाराज साधु को क्या सासू बहुत राजी तो साधु को क्या ओ मंत्र देखो मंत्र साधु रोज जब माथा फोड़ी करे तो मरी क्या मतलब सो प्रेम रहे तो मारे क्या मतलब मारे तो मतलब लड़ाई मिट जाए और मारे क्या ले घनी लड़ाई की नहीं हो तो क्या मिले नहीं कर क्या मिले इन मार शक्ति है इस वास्ते बताया है जो मंत्र में शक्ति नहीं है शक्ति दो बात नहीं है सामने नहीं बोले करो कर ले शरण दे दिया शराब सड़ा मंत्र लो शरण मंत्र हो सगड़ी दीदी बैठिए भाई लोग भी याद रखो बड़ा सामने नहीं बोलना आज्ञा पालन करनी और कैसे काम कर देना देखो घर में बड़ो प्रेम है जहाँ संपता संपत्ति नाना जहाँ करता विपत्ति नाना जिन घरों में संप होता है लक्ष्मी बढ़ती है एक जहाँ कड़ होती है ना लक्ष्मी निर्माण हो जाती है इस वास्ते घरों में प्रेम रखो प्रेम दो ही बात है काम धंधा कर दे कहना कर दे सब ने बोला नहीं साफ साफ प्रेम हो जाए सब लोग राजी हो जाए कि हमारी बिजली अच्छी है हमारी बिजली अच्छी है सब भाया भाया ने आज की बात है लड़ी ऐसी बात याद रखो अपने काम करना है आज एक दिन मौको मिले है रोजना मौका मिले नहीं है आज से ये बात धारण कर लो बीच में पक्के धारण कर लो जो अपना काम शुरू हो जाए सदा सब समझ जाए ऐसे महात्मा संत बीते थे पहले संत महात्मा की बात रहती थी संतों में महात्मा थे कुछ मैंने देखी भी है राज भी नहीं जाता तो मैं लड़ाई करता महाराज को करूँ ना महाराज को मत करना महाराज को मत करना महाराज राजा जो मानते राजा जो महाराज मत गाना डरते है महाराज को मत गाना महाराज को साथ करते प्रेम से लो काम करो। इस तरह से घर में आपस में प्रेम बढ़े और काम धंधा आप करे खुल। आजकल लोग क्या करे सासू काम धंधा करे बूढ़ी जवान जवान बैठे रहे कोई तीजो आ जा घर में रेल को जाने मैं कहा माजी थे काम खूब करो मैं काम रेल को जाने एक करे और वो और रहे काम खुद करे को नहीं खुद बड़ों से और दे रहे काम धंधा करो। छोटी अवस्था है बड़े बूढ़ों ने आज्ञा पालन करो। जब बेटा जन्मता है जब ये समझती है माँ के मेरे बहू आवेगी मारो खुम पलेगी मारो काम करेगी। जब बेटा पैदा हुआ तब से आशा रखी है बहू ही अरे बहू काम नहीं करे तो क्या करे बेचारी आशा भंग होती है ऐसा नहीं करना अपने कैसे काम करना। सासू है दादी सासू है काकी सासू है बड़ी सासू है वे कहे माई तो जो काम करना उत्साह से बड़े उत्साह से काम करना जो शरीर ठीक रहे अरे सब कभी परिवार राजी हुए सबकी प्रसन्नता हुए ऐसे से काम कर लो। ऐसे घरों का सुधार करो आप। सुधार करने पर भगवान राजी होंगे कुटुंब भी राजी होंगे आपके घर की कन्या लोग लेवेंगे बड़े प्रेम से कि भाई इन घरों में छोड़िए तो अपने लो थोड़ी ना सासू बहू दुरे दिनों से सारी दुरे वे घर की छोड़ी तो मतलब गई एक शनगारी ला रहे अपने गाँव में रह रही तुम्हारे घर में घर में आग लग जाएगी जो ऐसे साथ नहीं अरे अच्छे घर नहीं छोड़ी साथ है सगा संबंधी भी अच्छे घर मारे भी घर अच्छा रहे तो सराई ब्याह भी अच्छा होगा लड़की देने वाला भी बेचा आएगा हमारी कन्या सुख पावे घर में आनंद रहे आपस में प्रेम रखे तो हमारी कन्या सुख पावे तो अपनी कन्या देना चाहेंगे लोग तो कितनी बढ़िया गाँव है इज्जत होती सब में इज्जत बढ़ेगी उससे इस तरह से उत्साह काम करना उत्साह करने से सब काम ठीक होता है। अरे उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है अरे हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है ऐसे कैसे होगा हमारा नहीं होगा हिम्मत हारने में उत्साह से काम करना सुगमता से काम करे उत्साह से सब काम करे तो सब घर वाले सब राजी हो जाए अरे घर वाले राजी हो जाए मोहल्ला राजी हो जाए मोहल्ला राजी गांव राजी हो जाए उस घर का लोग पानी पिए। हम भिक्षा करते हैं अच्छे घरों की रोटी मिले तो हम समझेंगे हमारा भाग्य अच्छा भिक्षा अच्छे घर की भिक्षा हुए तो शुद्ध हुए अंतगण शुद्ध हुए मारे भिक्षा मिले तो अच्छे घर गाँव अच्छे हुए ऐसे घर अच्छा थे अच्छा बनो सगड़ा सा सगड़ा अच्छा बनो अच्छे माता बनो अच्छे संत बनो अच्छे कृष्ण बनो अच्छे बनो अच्छे बनोगे आपकी महिमा होगी भिक्षा मिलेगी हम भी निहाल हो जाएंगे कि भाई दिन रोटी खाओ भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ऐसे सब अच्छा हो जाओ तो गाँव अच्छा हो जाओ गाँव का अच्छा होने से प्रांत अच्छा हो जाए प्रांत अच्छा होने से हिंदुस्तान अच्छा हो जाए हिंदुस्तान अच्छा होने से दूसरे देश अच्छा हो जाए दूसरे देश अच्छा स्वर्ग अच्छा हो जाए सब लोग अच्छे हो जाए। संघ है संघ से संघ असर होता है अच्छे संघ असर होता है बुरे संघ का संघ नहीं करना। पिगरी जन्म अनेक की सुधर है अब ही आज पिगरी जन्म अनेक की बस सुन ले अभी हो राम को नाम जब राम जी का होकर नाम जपो तुलसी तजी कुसमास कुसंग मत करो कुसंग करने से ठीक नहीं हुआ अंतकरण शुद्ध होता है अच्छे अंतकरण में अच्छी बातें पैदा होती है बुरी बातें नहीं करनी इस वास्ते प्रेम से स्नेह से एक तरह प्रेम से बातें करो अच्छे आदमी सब काम धंधा आप करो काम धंधा जो करना हो काम धंधा अपने करो खुश खुश करे पहले को बैठा कोई भाई भाई जल्द आना तो हमें मैं आप बैठे आप इस तरह से काम हमें करे तो काम तो हो जाए थोड़ा आदमी जा ज्यादा। तुम्हारे घर में लोग काम करते हैं लेकिन साधु थोड़ा ही है, वे भी गिरती है, वे भी गिरती है। वे घर का काम कर रहे, तुम्हारे घर का काम कर रहे, दो घर का काम कर दो घर का, ऐसे एक घर गई पड़गोल गया पड़गोल पड़ा, एक घर का काम कर दूसरों को नहीं, या फिर बड़ा आदमी काम कर बड़ा आदमी, बड़ा कैसे गया घर को एक एक घर का काम नहीं कर सको, बड़ा तो भी है जो अपने घर का काम समय गृहस्थी काम करते हुए आपने घर का काम कर जाए आपने पैसे ले जाए तो काम भी करे, वे बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी घर का काम। सीता जी रसोई बनाती, सीता जी महाराज जनकरी बेटी कोई मामूली घर नहीं, महाराज जनकरी और कौशल्या महाराज बहुत लाड लाड थी, जहां जहां सीता जी होते सीना दे न पग अवनी कठोरा कठोरा न पैर देखा मखमल में गद्दा मखमल रहा, होती सीता जी बहुत प्रेम है, ब्याह कर आया तो अपने हृदय लगा करे साथ में सोई सीता के कौशल्या जी माँ इसे आधार रखते, इसलिए आपस में सब लाड रखो, एक एक प्यार करो, एक एक स्नेह करो, निंदा बंद करो, अपने बहू की निंदा करे कोई सासू की निंदा करे ना घर की निंदा नहीं करनी, कभी नहीं करनी, लोग को सामने घरे तो आडो देखो खटपट हुए तो आडो पर बंद कर देना, लोग नहीं सुने दूसरे ने नहीं सुना नहीं अपने घरे चल क्षेत्र मंत्र मशद मशदम ध्यान मंत्रो सही थे उन्हें हेतु तो अपनी अच्छी बातें लोगों में पैदा करी, लोगों में अपनी निंदा नहीं हो जावे, इस वजह अच्छा काम करना घर में अच्छा प्रेम सुस्नेह करो और एक सत्कार करो, इस तरह से उत्साह से काम करो तो आपका घर सब पवित्र हो जाएगा, घर स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग घर आनंद की जगह हो जाए, सब लोग प्रसन्न हो जाए, ऐसे घर में ऐसा घर पवित्र हो गए और घरों का सब बात पवित्र होती है, बालक पवित्र हो गए, छोटा बालक भी समझेगा माता पिता अपने काकी है भाभी है माँ माँ है सब प्रेम रखते हैं तो बालक ऐसा होता है। शेर जिस ज्यादा जी पूछा छोटे सदाई तेरी माँ क्या करे तेरे तेरे काकी है क्या करे तेरी भौजाई क्या करे पूछता शेर जी स्ट्रॉबेरी में कहते हैं लड़ाई करेंगे तो शेर जी का तो लड़ाई हो गई हाँ घर में लड़ाई आने घर लड़की नहीं लड़ी लड़की श्रृंगारी आ जाए हमारे घर में तो आग लग जाए नहीं इस बार से हमें श्रृंगारी चाहिए हमारे तो अच्छे आवे बहु सुपात्र आवे तो हमारा घर सुख है तो अच्छे घर सब सहायक हुए अच्छा संतरा सब सहायक हुए अच्छे ग्रस्त घर सब सहायक हुए बुरे संतरा कोई सहायक नहीं हुए महाराज साधु भी अच्छा गृहस्थी भी अच्छा अच्छा बच गए सब सब सहायता करे सब महिमा करे सब आदर सत्कार करे ऐसे शुद्ध अपना घर बनाओ निर्मल उत्साह रखो मन में उत्साह है उत्साही आदमी के लिए कठिन काम में शुभ हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन जाएगा तो हिम्मत रखे उत्साह से काम करे सब सबकी सेवा करनी बड़े बूढ़ों की सेवा करनी आज्ञा मान करनी और ये बात और करनी है खास ये परिवार नियोजन है ना बहुत खराब चीज है ध्यान दीजिए परिवार ये नशबंदी करना और घर बंद कर देना संतति निरोध करना बड़ा भारी पाप है जिसमें गरीब बात करा दे उसको तो बड़ा भारी पाप होता है हम भिक्षा देते हैं घरों में पर जिन घर में पक्षपात हो जाए गरीब बात कर दे उन घर की भिक्षा नहीं देते महाराज रसोई नहीं देते सेंटर में धाम में रसोई देवाने जब तुम्हें गर्म पात किया है तुम्हारी रसोई नहीं है बोलो जब साधु सिंह साधु है भोजना है उनकी तुम्हारे घर रसोई है गर्भपात करने वाले की बहुत निंदा करी है गर्भपात करे वह मर जाए बरे लारे जे नारायण बलि करे तो मैंने पाप लगे, बरे अस्थि लेकर के नजीब डाले तो मैंने पाप लगे, इस वास्ते मैं अशुभ काम नहीं करू। तो गर्भपात करने को यद पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ले, ब्रह्म हत्या पाप लगे उस दुगुण पाप लगता है, इसमें गर्भपात मत करो बहनों, कभी मत करना ये पाप, अन्याय मत करना कभी भी, और गर्भ निरोधन मत करना, आपके संतान भी चाहिए अलग रहो, अलग रहो कि नहीं मारे भाई संतान चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे मारे कई भाई जो मेरे परिचित है तो अपने अलग रहो, कोई आदमी बोली खूब रहो। अरे शरीर तो खराब करो और संतान पैदा हो ही नहीं, दो दूसरा दो दूसरा ऐसा नहीं करना, कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में ऐसे ये कोई काम है कि अन्य वास रसोई बनाएंगे, रसोई छोटी है थोड़ी है, मर दो आदमी ऐसे मार दो मार दो, क्योंकि रसोई थोड़ी बनी है, अरे रसोई और बनाओ मार दो, और कोई रेत है क्या आदमी रसोई बने, कभी नहीं करना ऐसा पाप अन्याय भगवान यद पाप अमृत पात नहीं, ऐसा पाप नहीं करना, तो संत निरोध करना, ऑपरेशन कराना, नशबंदी करना, ये बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बड़ा भारी पाप है, अन्याय है, इसे नकल धर्म है। यद पाप ब्रह्मत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायित प्रायित नरगन जाति को क्षति सुख, इस वास्ते कभी गर्भपात नहीं करना, परिवार नियोजन नहीं करना, अपना पक्का रहो, सच्चा रहो, सच्चे अच्छे से सिद्धांत से तो सब काम ठीक हो जाएगा, आप अच्छे से मिलो अच्छा काम हो सब काम। बालकों के कई माइया है जो छोरी जन्म जाए तो रोवे, बड़ी छोरी जन्म गई छोरी बिना कर तो छोरी बिना हो गया, कोई छोरी बिना आया है क्या, माँ बिना गुण आया बताओ, बिना माँ के गुण आया, ए छोरी ना बेटा है, ए छोरी भी सोच हो जाए, ए छोरा भी सोच हो रहा है, बोलो बिना सोच आया कोई, पुरुष आया तो छोरी से, ए छोरी आया तो छोरी से, माँ के बिना कोई जन मा कभी तिरस्कार नहीं करना, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव शिक्षा की है, इस वास्ते कभी स्त्री जाति की निंदा नहीं करनी, मातृशक्ति मातृ कर्म आएगी बाटो, इधर माँ बचा गई, क्षत्रियों का वर्ण आता है महाभारत में और भागवत में बहुत, परंतु टीका देते जन्मती छोरी को धर्म कर दे, क्षत्रिय जाति कमो की जाति आप कन्या का तिरस्कार करोगे जाति नष्ट हो जाएगी, इस बात ऐसा कभी नहीं करना, कन्या हो दहेज में दो दहेज देने का पक्का विचार करो, गर्भ कुमकुम कन्या कुमकुम और कन्या देंगे आप दहेज दे लेंगे, डरे पर ना दहेज नहीं देंगे, नारी हो देते हो नारी बस, और कुमकुम कन्या हम अच्छे कन्या, मैंने मैंने जैसे बारे में पैसा है, पैसा तो आवाज आवे मनुष्य है, बारह महीने सदा साथ में रही, इस वास्ते दहेज प्रथा छोड़ो, दहेज प्रथा ये माइयाओं के तो मिठाई फल ज्यादा आवे तो राजी हो जाए, अरे सारे रुपये आवे तो राजी हो जाए, इसमें बड़ी परेशान है, दहेज कारण क्या छोरी का तिरस्कार होता है, तो दहेज में कटाई दहेज लेना ही अपने अपने तो कुकुम कन्या लेनी है, इस तरह से अगर सर अपना सड़क अब ठीक हो गए तो सदा याद रखो, परिवार नियोजन नहीं करना, गर्भपात नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल बड़ा पाप लगे मुझे, मैं क्या बताऊं, और आप बात पूछो कोई बात, महाराज कहते हैं समय हो गया, कब क्या करें, उत्साह से काम करो, काम उत्साह बड़े प्रेम से काम करो, मैं कोई नई बात नहीं बताता हूँ, फिर घरानी बातें बताते हो भाई, याद बताना याद याद याद याद आ जाए, अच्छा काम करो तो सब घर सब सब घर अच्छा हो जाए, सब आनंद से रहे, लेते सब आनंद हो जाए, घर जो शब्द सभी स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग हो जाए घर। इसे उत्साह से काम करो, एक एक की सेवा करो, एक उसको पहुंचाओ, काम धंधा करने में एक ऐसे आगे, काम धंधा एक ऐसे आगे, आराम तो दूसरा दो, आराम है ये देगा है ये दूसरा है, ये बना था बना तो उड़ाते, पहले पहले बना तो उड़ाते थे वो ओडे ओडे भगत मुझे और तो वही थी जो है जो मान सत्कार आदर देने का है लेने का नहीं है, या तो ओडाउनी है ओडाउनी करनी सब ले सब आदर कर दो सत्कार कर दो, अब और अच्छा काम अच्छा काम करना, अच्छे बनो श्रेष्ठ बनो, आप अच्छे बनो पुस्तक में लिखी है मैं ऐसे बनो सुंदर जो आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो ऐसे श्रेष्ठ बनो आप बनो उत्तम बनो, माता बहनों भाई लोग सब श्रेष्ठ बनो उत्तम काम बनो, जो अच्छा काम बनो सब गांव का गांव अच्छा हो जाए, गांव अच्छा हो जाए मोहल्ला अच्छा हो जाए, आपका प्रांत अच्छा हो जाए, जिला अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए जो अच्छा बनते समय एक एक भाई अच्छा हो जाए, एक एक बहन अच्छा हो जाए, सब गांव अच्छा हो जाएगा, इस वास्ते अच्छा बनो सबके सब अच्छा बनाओ, काम धंधा करो, कोई का दुख वैसे बनो। एक पंडित है काशी जी में, पंडित आए पढ़ कर थे साधारण घर के ब्राह्मण थे, पुस्तक लादी हुई एक शहर में, वर्षा होगी कि पौड़ के नीचे ठहरे पुस्तक जाएगी ठहर गए, उस ऊपर रहती थी एक वेश्या, तो वहां से वही रास्ता था जो मर जाते थे, तो सोरे ये मरने वाला स्वयं में गया तर्क में देगा पंडित छाए देवा पता लग जाए उसको, थोड़ी देर में आई स्वर्ग में गया, दूसरे स्वर्ग एक नर्क में गया, समझा इतना वर्ष रहा मैं काशी जी में पढ़ा पर पढ़ना मैंने पता ही नहीं था, तो स्वर्ग गया नर्क गया एक चटार कर गया, आप आए तो बड़े सीख रहे ऊपर गया महाराज कैसे कि माता जी माता जी मैं तो वेश्या हूँ कि कोई हो मेरी माता जी हो तो मैं वहां बात बताओ कैसे होगा सोरे बोला सोरे बता था बात बता कैसे बताना था तेरे को स्वर में गया था कभी कैसे आगे चटका दिया मैं भी कृष्ण बोल लगा है बोलने के कौन सा आदमी है इन घर का बन गया, तो पड़ोस जरा गांव में जाकर बात सुनी क्यों आदमी मर गया ठीक हो गई अपना मोहल्ला सुखी हो गया, यही आदमी है लड़ाई कर देता कोई झूठी दवाई दे देता अरे करे हो जाते मर गया तो अच्छा हो गया, कुत्ता मरी आया ठीक बहुत ठीक हुआ, यूं कहता लोग सब लोग कहते थे सर तो मैं कह वो अंदर कम गया इतना कम हो गया वो आदि मर गया अरे आदि घर जो हो गया अपने गांव में एक सत्संग करा था महात्मा ने इकट्ठा करता लोगों ने इकट्ठा करके ऐसी बातें सुनाता ऐसा काम करता मर गया अपने तो अंधेरा हो गया घर में तो कहा मारा देश पर मैं गया पंडित जी बोले मैं तो बात शास्त्र में लिखी है लिखी पता नहीं लगा ऐसे पता लग जाए दुर्गति और सदगति आपने कर्म से हुए भाई अच्छा कर्म करो सदगति होगी खराब काम करो दुर्गति होगी, इस बात से उत्साह से अच्छा काम करो, अब बातें तो घनी है बंद करो हमारा कहते हैं साढ़े नौ सौ हो गया, आप भी पूछो कोई बात पूछो आपने कोई शंका हो पूछो राम माताओं बहनों कीजिए रे सीता राम ने भजन गाओ जी। राम एक सूचना हो रहे अब तेरे लावो लीजिए रे सीताराम ने धरी में लावो लीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे बोलो हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए